Extra goedkoop zoete puntpaprika's, 1,99. Diverse Douwe Egberts aroma rood, 2 voor 10,99. En Sun vaatwastabletten of Sif, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Een demonstratie tegen de regering in Suriname liep gisteren volledig uit de hand. U hoort demonstranten die het parlementsgebouw binnendrongen, stenen gooiden en de hal van het gebouw vernielden. Mensen riepen om het vertrek van de regering van president Santokki. Collega NOS van de NOS Lena van Dijk is in Paramaribo en ik sprak vlak voor de uitzending met haar en vroeg of het inmiddels wel rustig is in de stad. Nou, gisteravond toen ik ging slapen kreeg ik nog wel van veel mensen berichten dat er mensen zouden zijn gaan plunderen. Het begon al in de binnenstad, maar dat ze ook naar winkelcentra aan de rand van de stad zouden gaan. Dat daar ook extra beveiliging naartoe zou zijn gegaan. Mm-hmm. Verder kregen we te horen dat 50 mensen gearresteerd zijn. En dat er ook gisteren 20 mensen gewond zijn geraakt. Dus iedereen is er flink van geschrokken. Ja, en als mensen nou vandaag de straat opgaan om te demonstreren of gewoon normaal, wat gaan ze dan merken van wat er gebeurd is? Welke maatregelen zijn genomen? De winkels zijn vandaag allemaal gesloten. Ook de markten zijn dicht. Veel winkels in de binnenstad hebben ook planken voor hun ruiten gezet om plunderingen te voorkomen. Verder is er een avondklok afgekondigd. En dat betekent dat tussen 6:00 s'avonds en 6:00 ochtends een groot deel van de binnenstad helemaal dicht is. Ja. Wil ik toch nog even met je terug naar die demonstratie. Je was erbij. Je hebt altijd zo'n moment dat het omslaat. Dat je denkt van, oh jee, nu gaat het mis. Wat was dat moment? Wat heb je gezien? Ja, het gebeurde eigenlijk vrij onverwacht. De sfeer was eerst heel gemoedelijk. En wij waren voor het Surinaamse jeugdjournaal aan het filmen. En er waren ook veel kinderen en jongeren. Dus de sfeer was goed. Maar op een gegeven moment wilden veel demonstranten dat er politici naar buiten zouden komen. Want we stonden voor het parlementsgebouw. En dat gebeurde niet. En vervolgens gingen mensen stenen gooien naar het parlementsgebouw. De politie loste eerst waarschuwingsschoten en schoot daarna met traangas. En toen sloeg de sfeer natuurlijk helemaal om. Mensen raakten in paniek. Veel journalisten ook ademden traangas in. Wij zelf ook, ik en mijn collega's. Dus dat was heel naar. En toen zijn we naar de zijkant gegaan. En veel mensen renden toen eigenlijk het plein weg in alle paniek. En een aantal mensen is dus gebleven en heeft dat parlementsgebouw bestormd. Ja, die kinderen waar jij mee sprak voor het jeugdjournaal, die waren natuurlijk al weg toen. Ja, dat mag ik hopen. Ja. En die kinderen en dan natuurlijk ook de ouders waarmee je sprak. Wat vertelden zij? Wat wilden zij van de regering? Ja, eigenlijk zegt iedereen al maanden hier hetzelfde. En dat is gewoon, we komen niet uit. Dus de kosten worden steeds duurder. Of alles wordt steeds duurder. De benzineprijzen zijn enorm omhoog gegaan. Omdat subsidies worden afgebouwd. Er is gewoon een enorme schuld in Suriname. De Surinaamse dollar is een enorme inflatie op. Dus mensen zeggen eigenlijk, het kan zo niet langer. Ja. En daar komt gewoon heel veel frustratie en woede. Ja. De associatie van een buitenstaander is natuurlijk, we hebben Trump gezien, de bestorming van het Capitool. We hebben in Brazilië de aanhangers van Bolsonaro gezien. En dan denk je, nou, ook hier wordt een parlement bestormd. Is dat te simpel of zie je daar ook wel een lijn die je kunt doortrekken? Ja, de beelden lijken er natuurlijk heel erg op. Maar of dat ook echt daar vandaan komt, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Ja. Dan even over die woede. Die problemen die zijn natuurlijk niet meteen opgelost. Dus de woede op Santokki, heeft hij al gereageerd? Ja, hij heeft gisteravond een toespraak gegeven waarin hij alles enorm afkeurt. En heeft gezegd dat hij alles eraan wil doen om de plunderaars en mensen die het gebouw zijn binnengestormd op te pakken. Ook zegt hij, vond ik wel opvallend, dat hij in gesprek wil blijven gaan. Ook met mensen die het niet eens zijn met zijn beleid. Denk ik, hebben veel meer politieke partijen en politici gereageerd. dat ze dit echt afkeuren, dit geweld. Ja. En die mensen die de straat op zijn gegaan, denk je dat deze protestbeweging kan bereiken dat er echt iets verandert aan de economische situatie, aan de corruptie, dat soort dingen? Ja, dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen. En het is ook ingewikkeld wat het alternatief is op het beleid van Santokki. Hoe dat verder zal gaan de komende dagen. We hebben wel geluiden gehoord dat er nog meer geprotesteerd zal gaan worden. Ja. Dus ik denk dat het echt afwachten is of dat inderdaad gaat gebeuren. En of het dan net zo uit de hand loopt als vandaag. Ja. Ja, dat is afwachten. Ga voor ons kijken, maar blijf op veilige afstand. Lena van Dijk in Paramaribo, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op 1 ging het over een rechter in Groningen die rechtbanktekenaar Helene van den Broek verbood om een verdachte herkenbaar te tekenen. Ze moest zelfs achter de verdachte gaan zitten. Het maakte rechtbanktekenaar Petra Urban en verslaggever Saskia Belleman boos. Waar ik echt tegenaan loop is dat de rechter iets zei over de inhoud van de tekening, namelijk dat het niet te fotorealistisch zou mogen lijken. Nou, dat grijpt in op de inhoud. En dat is, het klinkt gek, maar ook wij tekenaars zijn onderdeel van die journalistiek. Je moet geen ingrepen doen in de manier waarop een tekenaar zijn of haar werk kan doen. Net zo min als je een ingreep moet doen in de manier waarop ik mijn verhaal schrijf. Het is trouwens niet de eerste keer dat dit gebeurt. Belleman vertelde dat advocaten vaak protesteren tegen het tekenen van verdachten. Daar is door de rechtbank Rotterdam een keer een mooie uitspraak over gedaan. Er is zoiets als een persrichtlijn. Die hebben wij niet gemaakt, die heeft de rechtspraak gemaakt zelf. En dat is een richtsnoer voor rechters, waar ze zich aan moeten houden. Daar staat in dat er getekend kan worden. De rechtbank Rotterdam zei op een gegeven moment na zo'n protest van er staat in dat er getekend kan worden. Er staat niet in dat er alleen slecht getekend mag worden. In de derde aflevering van Krot tot Vinex, 100 jaar wonen, ging Marielle Tweebeke naar de Zwolse wijk Dieze. Er werd in 1962 de miljoenste naoorlogse woning van Nederland opgeleverd. Portiekflat was het. Ruim 60 jaar later ging Tweebeke met de toenmalige bewoner terug naar deze flat. Want met hoeveel waren jullie hier? Met z'n vieren, mijn ouders en mijn zusje en ik. En ik had een stapelbed. Ik sliep boven, maar beneden was mijn speelbed. En een kastjes langs de muur. Want dit lijkt me toch heerlijk voor kinderen, een beetje voetballen? Heel veel voetballen. Meestal op dat veldje. Mm-hmm. En af en toe op dit veldje. Ja, een tijdje geleden. Bouwen was destijds het credo. Het kostte in eerste instantie niet de woningnood op, volgens deze architect. Toen kwamen we in de jaren 50, zeg maar. En toen was er eigenlijk nog steeds niet de productie echt omhoog gegaan. Dus het probleem werd eigenlijk steeds groter. En in 1955 hebben ze toen besloten, het moet echt anders. De productie moet echt omhoog. Nou, en toen zag je ook dat er echt de grote aannemers aan bod kwamen. En dat er eigenlijk met een systeembouw gebouwd ging worden. En wat is systeembouw? Systeembouw betekent eigenlijk dat je dezelfde soort woningplattegronden eigenlijk gewoon bovenop elkaar stapelt. En dan vervolgens eigenlijk ook weer op de volgende plek weer hetzelfde doet. Gewoon overal hetzelfde? Ja, want dan kun je heel snel gaan bouwen. In Met het oog op morgen ging het over de film Till, over de moord op Emmett Till. 14-jarige jongen die in 1955 op brute wijze vermoord werd door twee witte mannen. President Joe Biden keek samen in het Witte Huis met de ouders van de recent vermoorde zwarte kinderen naar de film. En kinderen die ook slachtoffer werden van de zogenoemde hate crimes. En dat vertelde journalist Carol Rock vanuit Amerika. Ouders die aanwezig waren, hun zoon is onlangs vermoord door een witte man, een zwarte jongen, een student was dat. Die zeiden van, er valt gewoon een rechte lijn te trekken van wat er toen gebeurd is met Emmett Till en nu met onze zoon. Dit zijn allemaal racistische moorden geweest. En op de een of andere manier lijkt het wel alsof we bijna gewend raken aan het zien van lichamen van zwarte mensen die op brute wijze worden vermoord voor het oog van de hele wereld. De vrouw die ervoor zorgde dat Emmett Till werd gelyncht, beweerde dat hij haar had betast. De familie van Till wil nog altijd gerechtigheid. Hij heeft kennelijk inderdaad naar haar gefloten, maar ze heeft er dus een ander verhaal van gemaakt. Heeft ze ook laten toegegeven dat het gelogen was. De familie heeft al langer geprobeerd haar te laten arresteren. Dat is niet gelukt. Maar ze hebben een aantal maanden geleden een arrestatiebevel gevonden dat voor deze vrouw bestemd was. Even kijken, Carolyn Bryant Dunham heet ze. En deze vrouw is inmiddels 90. Maar dat arrestatiebevel, daar is nooit iets mee gedaan. Dat hebben ze in een stoffig archief gevonden. En ze willen dat alsnog wordt ingewilligd. Dat was gisteravond op tv. En een tour van de Ochtendkrant en andere media, die is gemaakt door Casper. D66-leider Sigrid Kaag zet zich in het Algemeen Dagblad af tegen de wil van coalitiegenoten CDA en VVD om migratie te beperken. Kaag noemt het in de krant onuitvoerbaar en niet realistisch. Als er echt oorlog is, dan zullen mensen blijven komen, stelt de vicepremier. Met deze uitspraken komt het asieldebat verder op scherp te staan, meldt het AD. Kaag benadrukt ook dat er juist bedrijven in Nederland zijn die schreeuwen om gekwalificeerde mensen die hier legaal een plek vinden. De Koninklijke Marechaussee heeft de handen vol aan mensensmokkelaars, meldt de Telegraaf. Vorig jaar waren er 445 incidenten. Dat is meer dan in 2021, toen het aantal zaken ook al de pan uitrees. Hotspots zijn Ter Apel, Hoek van Holland en Europoort. Mensensmokkel gaat vaak gepaard met mensonterende toestanden. Gezinnen die zich een week moeten verstoppen onder autobanden om ontdekking te voorkomen. Of mensen die worden ingesmeerd met teer, zodat de honden hen niet ruiken. Vooral jonge mannen van kleur, dronken uitgaanspubliek en verwarde mensen krijgen te maken met geweld door de politie. Dat blijkt uit interne documenten die in handen zijn van Follow the Money. Eerder inventariseerde de politie wanneer en tegen wie zij geweld gebruikt. Deze analyse van interne politiedata uit 2021 concludeerde de toen verantwoordelijke minister Grapperhaus dat de politie geweld zonder aanzien des persoons inzet. Maar van de Nederlanders tegen wie de politie geweld gebruikt heeft 36% een niet-westerse migratieachtergrond, terwijl hun aandeel in de totale bevolking 13% is. Deze groep krijgt dus bijna 3 keer zoveel te maken met politiegeweld als witte Nederlanders. En het aantal HAVO- en VWO-leerlingen dat overstapt naar het MBO is veel hoger dan in voorgaande jaren. De coronalockdowns lijken erbij een rol te spelen. Dagblad Trouw schrijft erover. Aan het MBO beginnen jaarlijks zo'n 150.000 studenten. Dit studiejaar zagen MBO-opleidingen bijna 35% meer HAVO- en VWO-leerlingen zonder diploma instromen. 6200 studenten ten opzichte van 4600 het studiejaar ervoor. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de MBO-raad. Voor komend jaar is er zicht op een verdere stijging. Landelijke cijfers ontbreken nog, maar ROC Midden-Nederland ziet in de aanmeldingen dat de groei doorzet. Steeds meer mensen in de zorg werken als ZZP'er. Vorig jaar steeg het aantal met 23%. Zorginstelling Frion in Zwolle, ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, wil af van die zelfstandigen, van die ZZP'ers. En daarom heeft deze zorginstelling maatregelen genomen waardoor het weer aantrekkelijker wordt om in vaste dienst te komen. Hey Peter, wat voor puzzel ben jij aan het maken? Deze. Oh, wat staat daarop dan? Weet je dat ook al? Nee. Ik werk met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dat zijn mensen die net iets meer zorg nodig hebben en begeleiding nodig hebben in de wat moeilijkere momenten. En dat zijn met name de overgangsmomenten. Het lijkt wel een dolfijn, denk je niet? Ja. En wat is dit dan? Weet je dat ook? Een dolfijn. Nou, volgens mij is dit een boot. En daar moet ik voor zorgen dat die netjes gewassen zijn. Lekker een ontbijt, koffie, thee moment. En dat ze lekker naar hun werk kunnen gaan. Helma Adams is al 13 jaar in dienst bij Frion. Maar ze zien hier ook steeds vaker zelfstandigen. Bestuurder Hugo Broekman, die wilde dat niet meer. Wij zijn daar afgelopen jaar, we wilden daar een knip in zetten. Want we kiezen voor vertrouwde gezichten van vaste collega's. Dat is beter voor het werk en beter voor de cliënten en prettiger voor de familie van cliënten. Er zijn natuurlijk wel elementen aan het ZZP-schap wat heel aantrekkelijk is. De tarieven zijn hoger. Je kunt werk en privé makkelijker scheiden. Bijvoorbeeld feestdagen. Mensen die liever niet op feestdagen willen werken omdat ze bij hun familie willen zijn. Begrijpt u dat mensen die keuze maken? Ja, aan de ene kant begrijp ik wel wat mensen doen, maar daar hebben we met elkaar ook wat aan te doen. Kijk, zorg is 7/24 en we hebben niets aan mensen die zich daar aan willen onttrekken. En ook met onze collega's samen kijken we heel goed wie wat doet en dat je ook niet ieder jaar alle feestdagen hoeft te werken. En dat kun je met je team samen ook goed oplossen als we met voldoende vaste mensen zijn. Dus u heeft ook geprobeerd om het verschil tussen die vrijheid die zelfstandige mensen hebben en de mensen in vaste dienst, om dat verschil wat kleiner te maken? Ja, bijvoorbeeld door te zorgen dat bij ons bijna alle diensten nu 8 uur zijn. Hè? Dus dat ze geen korte diensten meer werken. Want dat was voor heel veel mensen wel een reden om naar het ZZP-schap te gaan. Dan zeg ik, dan neem ik alleen maar de 7-uursdiensten of de 8-uursdiensten. Wij hebben nu ook allemaal 8-uursdiensten gekozen. Best een beweging die we hebben moeten maken als organisatie. Het is ook nog best zoeken af en toe van hoe we dat doen. Maar het begint te werken. En het leuke is dat ook een heel aantal collega's nu al meer uren zijn gaan werken. Zodat we ook alweer een aantal van minder ZZP'ers überhaupt nodig hebben. Was jij ook buiten net? Ja. Heb je hier nat geregend? Ja. Getver. En je vindt de regen helemaal niet leuk. Nee, hè? Mijn werk en privé is hierdoor veel meer in balans. Voorheen werkte ik 4 dagen en dan was ik 1 dag vrij. Dan werkte ik weer 5 dagen en dan was ik soms 2 dagen, maar meestal maar 1 dag vrij. En nu draait u dus eigenlijk standaard 8-uursdiensten. Dat betekent dus ook dat u fulltime werkt. Ja, ik werk ook fulltime, dat klopt. Daarvoor werkte ik tussen de 24 en de 28 uur. Helemaal nat geregend. Zijn er ook ZZP'ers die de overstap al hebben gemaakt naar in dienst bij jullie? Ja, er zijn een aantal ex-zelfstandigen zonder personeel die weer bij ons in dienst zijn getreden. Die die verbinding toch misten. Is er ook een moment, een stip op de horizon dat jullie zeggen, dan willen we echt geen ZZP'ers meer in de organisatie? Zo snel mogelijk. Helemaal er vanaf? Ja, die is er helemaal vanaf, ja. Je blad is een beetje nat van je rolstoel. Ja. Je wilt dat ik even een doekje voor je pak om het blad schoon te maken? Ja, nou, dan ga ik dat even voor je doen. Dan pak ik even een doekje. Wat betekent het voor de cliënten, zoveel ZZP'ers? Daardoor is er soms onrust, vaste gezichten. Dat is waar iedereen behoefte aan heeft. Daar heb jij in je gezin en in je privé-situatie ook behoefte aan. En deze cliënten hebben dat helemaal. Nou, alles weer lekker droog. En je hoofdsteun is ook nog nat, zie ik. Ja. Get, we moeten ervan lachen. Ja, een verslag was dat van Lisa Schallenberg. Ze was in Frion, in Zwolle. Een zorginstelling die zelfstandig in de ban wil doen. En als ik dan ga praten met Christel van der Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederlandse, ja, dan denk ik, mevrouw van der Ven, dat dit een gruwel is in uw oren. Ja, de vraag alleen al is een gruwel. Mevrouw van der Ven, kunt u mij horen? Dat idee heb ik niet. Ja, of toch wel, ik hoor iets. Ja, goeiedag met Christel. Ja, goeiemorgen, Christel. Christel van der Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen in Nederland. Wij lieten net een reportage horen van de zorgorganisatie Frion in Zwolle, die zelfstandigen in de ban doet. Lijkt me een gruwel voor uw vereniging. Nou, als ik de reportage zo beluister, dan denk ik niet dat ze het in de ban doen, maar dat ze daadwerkelijk aan het aanpakken zijn waarom mensen uit de zorg, eigenlijk uit het werknemersstand, uit het werknemerschap stappen en ZZP'er worden. Dus volgens mij zijn ze heel goed bezig. Pakken ze namelijk aan waar het daadwerkelijk om gaat. En dat is dat het werk voor heel veel mensen in de zorg niet meer toegesneden is op dat wat ze nodig hebben. En dan kunnen ze 2 dingen doen. Dan kunnen ze of gaan staken of ze worden ZZP'er. Mm-hmm. Of je wordt weer een aantrekkelijkere werkgever. En volgens mij zijn ze dat in Zwolle aan het doen. Ja, de kritiek op ZZP'ers in het algemeen, maar ook in de zorg, is dat het vaak schijnzelfstandigen zijn. Er gaan nu strengere regels komen die moeten voorkomen dat mensen dus in feite uitgebuit worden. Gaat dat nog van invloed zijn, denkt u, op dit soort afwegingen? Nou, wat je ziet is dat er inderdaad vanuit het ministerie een brief is gestuurd in december, waarin de minister meer duidelijkheid wil geven over wat zij noemt de kwalificatie van de arbeidsrelatie. En dat betekent eigenlijk met hele ingewikkelde woorden, wanneer kun je nou spreken van je bent een zelfstandig ondernemer en wanneer hebben we het nu eigenlijk over werknemerschap? Wij denken ook vanuit onze vereniging dat het goed is dat er duidelijkheid komt. Want er is nu ongelooflijk veel onduidelijkheid. Onder welke voorwaarden kan je werken als zelfstandige? Onder welke voorwaarden is het daadwerkelijk beter om ook als werknemer te werken. Ja. Dus die duidelijkheid, die juichen wij alleen maar toe. Ook omdat het nu heel sterk lijkt dat de ZZP'er het gedaan heeft. En dat vinden wij vooral heel erg schrijnend. Want het zijn niet de mensen die fout zitten, maar er is gewoon iets fundamenteel mis met ons stelsel van de arbeidsvoorwaarden vaak ook. En dan lijkt het dus dat een aantal organisaties, want de NOS heeft een rondgang gemaakt, dat die dit niet af willen wachten en zeggen, we gaan die arbeidsvoorwaarden gewoon verbeteren. We gaan het aantrekkelijk maken voor ZZP'ers om in dienst te komen of terug in dienst te komen. Gaat dat lukken, denkt u? Gaat dat werken? Ja, ik denk zeker dat dat gaat werken. Want wij hebben gisteren in de SER bijvoorbeeld ook een belangrijk advies gepresenteerd. Dat gaat ook over arbeidsmarkttekorten in publieke sectoren. Daar kwamen ook een heel aantal mooie voorbeelden aan bod van organisaties die eigenlijk hebben gekeken, wat is nou de kern van het probleem? Waarom worden mensen nou op dit moment liever zelfstandiger dan dat ze werknemer blijven? En dat zit hem vooral in elementen als mensen missen inspraak. Mensen hebben het gevoel dat ze eigenlijk geen grip meer hebben op hun eigen leven, omdat ze door de roosters geleefd worden. Ik denk dat het alleen maar heel erg goed is als werkgevers daar nu gewoon direct mee aan de slag gaan. We hoeven helemaal niet te wachten op wetgeving om het voor iedereen beter te maken. Dus eigenlijk zo'n organisatie Vrion, die doet dat dan misschien een beetje met de botte bijl door ZZP'ers zelfstandig in de band te doen. Maar dit is wel hoe het moet. Ze moeten die arbeidsvoorwaarden voor ZZP'ers of voor mensen verbeteren, waardoor mensen niet gedwongen worden om ZZP'er te worden. Nou, deze mensen worden natuurlijk niet gedwongen om ZZP'er te worden. Die kiezen daar zelf voor. Maar ze kiezen er vaak voor omdat ze dan het gevoel hebben van, dan heb ik gewoon meer grip op mijn leven. Overigens de werknemers van Vrion en allerlei andere zorginstellingen, die kampen nog steeds ook met diezelfde problemen. Hè? Weinig regelruimte, te strakke roosters. Dus wat een organisatie als Vrion doet, is dat ze feitelijk een betere werkgever worden. Nou, dan blijven de mensen die nu nog in dienst zijn, en dan komen er misschien ook alweer zelfstandigen terug. En de mensen die echt heel erg gehecht zijn aan bijvoorbeeld flexibiliteit, die het fijn vinden om echt voor piek en ziek in te vallen, die kunnen natuurlijk ook altijd zelfstandigen blijven. Maar dan hebben we het eigenlijk wel over de aanpak van het probleem. Want wij zien de grote stroom zelfstandigen, de mensen die nu zelfstandigen worden in de zorg of in het onderwijs, ook vooral als een symptoom van een onderliggend probleem. Dat is namelijk dat werk eigenlijk niet meer waardevol is. En dat is ook wat we gisteren bijvoorbeeld met de SER hebben gepresenteerd. En wij denken ook dat het vooral zit in het verbeteren van het werkgeverschap. Juist. En daar kan niemand op tegen zijn. Christel van der Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Dank voor het gesprek. Ik was deze week op reportage in Zeeuws-Vlaanderen. Steek je daar de grens over, dan kom je uit in de Belgische provincie West-Vlaanderen. En dat is het thuisland van Guilty Pleasure van mij. En als je hem in België op de radio hoort, dan klinkt dat lekker. Werkt dat ook zo op Radio 1 in Nederland? Dat gaan we uitvinden. Niels de Stadsbader is hier. De wereld draait voor jou. Kijkend over de grenzen heen, daar zag ik hoe voor jou de zon verdwenen. Als je even kijkt om je heen, zie de dagen veranderen. Alles wordt weer goed, net zoals vroeger. Alles wordt weer goed. De wereld draait voor jou. Voor jou.

De werken zijn ruim 100 jaar oud en hebben een waarde van €300.000. De dieven liepen tegen de lamp toen ze probeerden om de werken te verkopen. Het was een beetje nattig vanmorgen, Raymond Klaassen. Goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Ja, was dat alleen bij mij? Nee, dat was zeker niet alleen bij jou. Dat is in vrijwel heel het land. En het is ook nog steeds gaande, want het is bewolkt. En er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Hier en daar is het wel af en toe eventjes droog. Want het is een wat gefragmenteerd neerslaggebied, zoals we dat noemen. Maar het is nat. En dat blijft het voorlopig ook nog wel, hoor. Want er komt nog meer neerslag vanuit het noordwesten onze kant op. En dat betekent ook dat de bewolking zal blijven overheersen. Wat verder wel opvalt is de temperatuur, want het is gewoon ronduit zacht buiten. Momenteel temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. En vanmiddag wordt het op veel plaatsen 12 graden. Maar ook dan is er nog steeds veel bewolking en valt er van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen. Komt de zon tevoorschijn? Nou, dat wordt echt wel moeilijk vandaag. Heel misschien dat dat in het noorden van het land vanmiddag nog eventjes lukt. Maar dan is het ook van korte duur. Want vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe. En gaat het opnieuw op uitgebreide schaal regenen. En het blijft zacht met temperaturen rond de 9 graden. Dus ook morgen? Dus ook morgen. Zeker het eerste dagdeel verloopt bewolkt met van tijd tot tijd regen. Dan zien we wel dat in de loop van de dag het vanuit het noorden droger gaat worden. En dat dan ook af en toe de zon gaat doorbreken in de middag. In het zuiden van het land, waar natuurlijk druk gecarnavald wordt ook dit weekend. Ja, daar blijft het toch nog wel lang bewolkt met af en toe wat regen. Ja. Overigens staat er ook een stevige wind vandaag, hè? Matig tot krachtig. En dat is morgen ook zo uit westelijke richtingen. Nou, laat ik me altijd vertellen dat carnaval langer duurt dan het weekend. Ja. Blijft het dan voor de carnavalsvierders droog de komende week? Nou, maandag en dinsdag in ieder geval wel, zoals het er nu naar uitziet. En vooral op maandag kan de zon ook af en toe door gaan breken. Het blijft ook erg zacht. Temperatuur ligt maandag opnieuw tussen 10 en 12 graden. En dinsdag is dat niet veel anders. Vanaf woensdag wordt het wel weer wat wisselvalliger. Raymond, dankjewel. Ster. Verduurzamen met overheidssubsidie? Kies slim en ga voor isolerend glas met kunststof kozijnen. Voor lagere energiekosten en meer wooncomfort. Ga naar vkgkeurmerk.nl voor meer informatie en gecertificeerde leveranciers. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Kies slim en ga voor kunststofkozijnen met het VKG-keurmerk. NHA thuisstudies, nu met gratis tablet. nha.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beauty deals en meer, check je socialdeal.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Steeds meer steden overwegen een herdenkingsmonument voor het slavernijverleden te plaatsen. Amsterdam, Rotterdam en Tilburg hebben al zo'n monument. In Vlissingen leidt het dan weer tot discussie en in weer andere steden zijn er op zijn minst plannen. In Utrecht is zo'n plan inmiddels goedgekeurd en Migaysha Pukiti zat in de adviescommissie die de gemeente Utrecht hierover geadviseerd heeft. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. In Utrecht, hoe gaat dat monument eruit zien? Ja, het wordt prachtig als u het mij vraagt. Moet ik hem voor u beschrijven hoe die eruit ziet? Heel graag, het is radio. Ja, nou ja, het monument heet het Monument van Vlucht en Verzet. Je moet het zo zien. Het is in de vorm van een schip en in de vorm van een driehoek. Dus het refereert terug aan de driehoekshandel. Mm-hmm. En bovenop een paar pilaren moet je dat eigenlijk zien, of zuilen. Daarbovenop kun je Flying Africans zien. En die Flying Africans refereren aan een Afrikaanse legende. En op een heuvel in het park waar het komt te staan, het Giftpark in Utrecht, daar staat ook zo'n zuil met een Flying African. En ja, een half uur per dag is daar een magisch moment dat er paars licht is. Dus zo hebben we verbinding met de heuvel en het monument aan de voet van de heuvel gecreëerd. En hij staat heel mooi bij het water en in een groen gebied. Ja, dat paarse licht, dat lijkt me prachtig. Maar even, wat zijn Flying Africans? Ja, de Flying Africans, ja, je moet het zien als personen in een soort van messinggoud. En het komt uit een Afrikaanse legende. En het is een beetje een verhaal zoals dat deze voorouders die zijn komen te overlijden, hun weg weer terugvonden naar huis. Hmm. En dat monument. En het staat ook voor veerkracht. En dat is te zien dan uiteindelijk in het Griftpark, zo tegen deze zomer. Tevreden met de plek? Ja, heel tevreden met de plek. Maar dat was niet iedereen. Heel divers. Dat was niet iedereen, maar de kunstwerkgroep, die voornamelijk uit de nazaten van tot slaafgemaakte was en ook bestond uit mensen uit de Afrikaanse diaspora, die waren er heel blij mee. Ja. Want het is ook een burgerinitiatief geweest, het monument. Dat klopt, gaan we zo over verder praten. Maar er zijn ook plekken waar het tot discussie leidt, zo'n herdenkingsmonument. In Vlissingen bijvoorbeeld, waar de gemeenteraad tegen de komst van een monument stemde. Verslaggever Mark Hamer, die was in Vlissingen en die zocht voor- en tegenstanders op. We staan nu bij Koopmanshaven en met het zicht op het Lamsimshuis. Wat is dat voor huis? Het is op dit moment het Maritiem Museum, maar het Lamsimshuis is het huis van de familie Lamsins geweest. En de familie Lamsins die hadden een eiland, Tobago, als zijnde hun eigen privé-eiland. Angelique Duindam zat in de gemeenteraad hier in Vlissingen en wilde excuses en onderzoek en een monument voor het slavernijverleden. Ja, onderzoek is er wel gekomen, hè? Het onderzoek is gekomen. En zij hebben eigenlijk in dat onderzoek laten weten dat Vlissingen het meest heeft verdiend van alle Walgese gemeentes, of eigenlijk van alle steden in Zeeland, aan de slavenhandel. Nummer 1 in de slavenhandel en Amsterdam was nummer 1 in de producten die er kwamen. De slavenhoofdstad van Nederland eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Dus u zei, dit is wel een plek waar je in ieder geval de excuses moet aanbieden en waar ook een monument moet komen. Ja, maar het komt er niet. We hebben er alleen in Middelburg, ja. Maar ik vind dat Vlissingen er echt wel één verdient. En verdienen omdat wij op dit moment het verleden steeds beter in zicht krijgen. En dan zou het ook mooi zijn als je het ook echt kan visualiseren naar een plek of naar een monument wat refereert naar dat verleden, zodat je kan bezinnen over dat willen we niet meer. U zegt ja, juist in Vlissingen had het moeten komen. Ik vind juist in Vlissingen, omdat Vlissingen het meest heeft verdiend aan de slavenhandel. En het meeste zich mee bezig heeft gehouden. En in feite zichzelf heeft gespecialiseerd in de slavenhandel. We hebben wel echt een salesweertje. Dit is een Zeeuwse CQ Vlissingsweertje, ja. Lekker stormachtig. En daar staat de Vlissingse held Michiel de Ruiter, hè? Ja, Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Ja, inderdaad. Admiraal bij de marine. Klopt helemaal. Ja. Laten we ietsje naar beneden lopen, want ja, we hebben een prachtig gezicht zo. De zee, de golven, maar ja, het praat een beetje moeilijk. Dus we gaan ietsje naar beneden. Chris van Wezel, ik ben raadslid voor 50PLUS. Ja, prachtig standbeeld. Daar kan toch best ook een monument voor het slavernijverleden bij? Hier ergens? Ik ben geen voorstander. Waarom niet? Nou, kijk, ik vind de hele discussie om de slavernij dat is op zich wel terecht dat daar veel aandacht voor is. Dus die erkenning die moet er zijn en die is er dan ook wel. En ik vind het ook allemaal niet kunnen, ook niet in die tijd. Maar om daar nu, na meer dan 150 jaar, ook weer die discussie op te laaien. Ik vind het allemaal wat overdun. Ik begrijp dat er wel onderzoek is gedaan naar het verleden van Vlissingen. En daar kwam uit, Vlissingen is slavernijhoofdstad van Nederland geweest zo'n beetje. Ja, samen met Middelburg hebben we wel ons verleden wat dat betreft. Maar goed, ik vind in die zin dat je er best aandacht aan mag besteden. Maar we moeten het ook niet overdrijven. Maar ja, er is behoefte aan, hè? Mensen willen de excuses horen. En mensen wilden ook eigenlijk zo'n plek hebben waar ze dat kunnen herdenken. Ja, dan kun je heel makkelijk naar Middelburg. Kijk, een stad die komt wel maar vol te staan met allerlei monumenten. En er is zoveel in de wereld aan de hand. We hebben Oekraïense mensen hier zo. Ja, daar moeten we straks ook een monument voor. We hebben de Molukkers in de stad ook hier zo. Het is toch ook een beetje met appels met peren vergelijken. Want de historie, zei het net zelf, de historie van Vlissingen is wel heel erg verbonden met het slavernijverleden. Ja, wat kan het bestuur van nu er nog aan doen? Het is allemaal een beetje symboolpolitiek en dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer. Wat u betreft komen er hier geen excuses en komt er hier ook geen monument? Voor mij is het niet nodig. En u denkt dat u namens de meeste inwoners van Vlissingen spreekt? Nou, daar is geen onderzoek naar gedaan. Maar ik hoor heel vaak dat men toch de excuses te ver vindt gaan. Want achter de excuses moet eigenlijk de komma komen van de actiegroepen. En dan de herstelbetalingen. Nou ja, dat is daar willen we helemaal niet aan. Dat vind ik een brug te ver, ja. Reportage was dat van Mark Hamer. Terug naar Migajsa Pukiti van de adviescommissie die adviseerde over het monument in Utrecht. Ja, symboolpolitiek wordt dat hier genoemd, zo'n monument. Bent u het daarmee eens? Ja, ben ik het ermee eens. Misschien hebben we symbolen nodig vandaag de dag om mensen bewust te laten worden van wat zich nou heeft afgespeeld. Als je kijkt naar het monument in Utrecht, zit er aan de zijkant inhammen waar je in kan liggen. En die zijn precies de grootte of de ruimte die een tot slaaf gemaakt had in zo'n schip. Als dit soort monumenten er zouden komen, misschien bereik je mensen zoals we net hoorden. Wat meer. Niet dat je hoeft er niet in mee, maar het ontkennen is ook zoiets. Dat voelt een beetje gek als we het er nu maar niet meer over hebben, zoals we het 150 jaar lang eigenlijk bijna niet over gehad hebben. Ja. Dus eigenlijk zegt u, laten we het monument zien. Laten we ook dat raadslid, bijvoorbeeld wat we net hoorden, dat monument beleven, zoals in Utrecht. En laten we hem dan nog eens een keer vragen of het hier het symboolpolitiek noemt. Ja, ik denk het wel. En als we het allemaal in ons onderwijs krijgen, of als het meer om ons heen gebeurt. Wie weet veranderen mensen, zoals we net hoorden, van gedachten en komt het besef wat meer. Migajsa Pukiti, dankjewel voor het gesprek. Ja, de vraag was gisteravond in Rotterdam niet of er een Nederlander wint, maar welke. Dat klopt. En het is Tellon Griekspoor geworden. Die heeft de halve finales bereikt van het ABN AMRO tennis toernooi in Rotterdam. Er klopte zijn landgenoot Gijs Brouwer. En Griekspoor kijkt tevreden terug. Hele mooie week so far. Hij is nog niet over. Dat is misschien nog wel het allermooiste. Heel blij met deze overwinning. Niet mijn beste tennis gespeeld vandaag. Wel heel goed geserveerd op de momenten dat het moest. Stond wat druk op die wedstrijd. Logisch, twee Nederlanders tegen elkaar. Dus uiteindelijk heel blij met hoe ik het gedaan heb. Griekspoor treft vandaag de Italiaan Jannik Sinner. In Polen heeft schaatser Kjeld Nuis het wereldbekerseizoen afgesloten met de eindzege op de 1500 meter. De tweevoudige Olympisch kampioen werd in een rechtstreeks duel wel verslagen door de Amerikaan Jordan Stoltz. Dat is een slecht vooruitzicht voor de WK-afstanden die over twee weken in Heerenveen worden gehouden. En dus deed het extra pijn. Dat hij best wel hard onderdoor komt en dat ik eigenlijk niet eens meer kan strijden die laatste ronde. Bij mij is het gewoon echt op. En ja, heeft hij toch gewoon meer inhoud vandaag. En dat doet het gewoon zeer. Ja, vandaag. Want ik was al een stapje verder. Ik was al bij het WK. Nou, daar zal hij ook wel beter zijn. Ik heb... Denk je dat? Ja. Ik heb... niet beter. Ik bedoel dan vandaag, hè. Niet dan ik. Bij de vrouwen werd de wereldbeker op de 500 meter gewonnen door Kim Min Sun. Jutta Leerdam eindigde als vierde. Op de 3 kilometer was de Noorse Rikla Wiklund de beste en eindigde Joy Beunen als derde. Manchester United, een van de grootste voetbalclubs van Engeland, komt mogelijk in Qatarese handen. Een van de grootste banken in Qatar heeft volgens de BBC bevestigd dat de stichting van Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani een bod gaat uitbrengen om de club over te nemen. Het bod zal volledig schuldenvrij zijn en worden gebruikt om niet alleen te investeren in de voetbalteams, maar ook bijkomende zaken zoals het trainingscentrum en het stadion. Eerder liet de Engelse miljardair Sir Jim Ratcliffe al weten serieuze interesse te hebben. En afgelopen week werd er ook nog gespeculeerd over belangstelling van zakenman Elon Musk, bekend van Twitter en Tesla. Of hij een bod heeft gedaan is nog niet bekend. De deadline daarvoor was gisteravond. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Vanavond gaan in Israël 10.000 mensen de straat op om te demonstreren tegen de plannen van de nieuwe ultrarechtse regering. Die wil de macht van het Hoge Rechtshof inperken. Veel Joodse kolonisten zijn daar enorm blij mee, want dat zou betekenen dat het voor kolonisten makkelijker wordt om nieuwe nederzettingen te stichten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Een bijdrage hoort u van correspondent Nasra Habiballah. My name is Arya Weinstock. I'm from Malon Shvut. Arya Weinstock is een Joodse kolonist en hij woont in een nederzetting op de westelijke Jordaan-oever. Ja, let's go. De Israëlische nederzettingen zijn volgens internationaal recht illegaal. Maar Weinstock vindt dat hij recht heeft op dit land. Dit is het land van mijn voorouders, geen nederzetting, zegt hij. Dit gebied heet Judea en Samaria en hier woonde de stam van Juda. Joden zijn hier dus altijd al geweest. This is a Jewish land since ever. In terreinwagens geeft hij tours waarin hij mensen laat zien waarom dit gebied volgens hem aan Joden toebehoort. Een van de plekken die hij me laat zien is een stuk land op een heuvel. Nu staan er nog een paar staakcaravans, maar verder is het helemaal leeg. Maar hier woonde een aantal jaar geleden een groep Joodse kolonisten. The Jewish village called Netiva, what used to be called. Hier was een Joods dorp, vertelt hij. Dat moest 5 jaar geleden geëvacueerd worden op bevel van het Hoge Rechtshof. De nederzetting was door kolonisten gesticht zonder toestemming van de Israëlische autoriteiten. Dat mag eigenlijk niet, maar dat gebeurt toch regelmatig. En het Hoge Rechtshof kan dan ingrijpen, vertelt Noah Schusterman van het Israëlische Onderzoeksinstituut voor Nationale Veiligheid. Palestijnen kunnen naar het hof stappen om te bewijzen dat een stuk grond hun privébezit is. En als ze daarin gelijk krijgen, dan moet zo'n nederzetting geëvacueerd worden. En precies dat gebeurde dus ook op het stuk grond dat Weinstock me laat zien. We think it's not fair what happened over here. Hij is het oneens met de uitspraak van het hof. En hij is blij met de plannen van de nieuwe regering om het Hoge Rechtshof minder macht te geven. Want dat zou het stichten van zulke nieuwe nederzettingen makkelijker maken. That's why I voted for this government. This is the first thing and the most important. Daarom heb ik op deze regering gestemd, zegt hij. Dit is voor mij de hoogste prioriteit. Maar volgens Schusterman zullen de juridische hervormingen de relatie met de Palestijnen nog verder onder druk zetten. The judicial reform is going to be very influential also on the relationship with the Palestinians because we see the tension. We zien al dat de spanningen steeds verder toenemen en de nederzettingen zijn daar een belangrijke factor in, zegt ze. Palestijnen zien dat er om hun heen steeds meer wordt gebouwd, terwijl zij dit gebied als hun toekomstige Palestijnse staat zien. En de enige instantie waar ze naartoe zouden kunnen is het Hoge Rechtshof. Dus als dat ook wegvalt, dan is de enige andere optie een verdere escalatie van geweld. Then what is the other option? It's turning more into violence and more into, you know, taking the law into your own hand. Maar als het aan Weinstock ligt, komt die Palestijnse staat er sowieso nooit. Not gonna happen. This is my land. This gaat nooit gebeuren, zegt hij. Dit is mijn land en dit is altijd al Joods land geweest. Een reportage van Nasra Habiballah. In de 17e eeuw was Adriana van Rijndorp een heuse BN'er. Ze was actrice, toneelschrijver en directeur van de Leidse Schouwburg. Nou ja, nu kent niemand haar meer. Een theaterkwast die wil daar verandering in brengen. Ze brengen vergeten stukken van vrouwelijke toneelschrijvers uit die tijd weer op het toneel. En dat gebeurt in de serie Vondel was een vrouw. Regisseur van theaterkwast is Imre Bessanger. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik noemde het een BN'er. Was dat inderdaad echt zo, Adriana van Rijndorp in die tijd? Nou, het was wel een veelgeziene actrice. Ze was heel bekend, omdat het was een hele knappe vrouw. En daar kwamen grote stromen mannen op af. Maar dat zal vooral in de omgeving Leiden, Den Haag, waar de familie twee schouwburgen had. ja, dan was je een lokale BN'er, zeg maar. Maar in Brabant zullen ze haar niet gekend hebben. Ja, en ik bedoel, we hebben het natuurlijk over... Uit die tijd kennen we echt nog wel schrijvers, toneelschrijvers, dat soort dingen. Waarom kennen we haar niet? Ja, dat is het wonderlijke. Ik speel al heel lang met theaterkwast, renaissance en baroktheater. Dus dan Vondel, PC Hoofd, Bredero. En na een tijdje kwam ik erachter dat het alleen maar mannen waren. En toen dacht ik ook, hoe kan het nou... Waren er dan geen toneelschrijvende vrouwen? Nou, als je gaat zoeken, die waren er wel degelijk. Maar ook ontzettend succesvol. Een paar van de grootste schrijvers, succesvolste kaskrakers werden geschreven door vrouwen. Lucretia van Merck is zo'n naam, kent ook niemand meer. Maar die zijn in de 19e eeuw allemaal onder het tapijt geveegd. Want ja, vrouwen die toneelschrijven, dat kan toch eigenlijk niet? En die zijn we helemaal vergeten. Dus die waren eigenlijk gecanceld, vrouwen in het algemeen? Die zijn keihard, ja, gewoon uitgeschreven. Ja. En waarom is dat in het geval van Adriana van Rijndorp eigenlijk niet goed? Wat maakt haar uniek? Nou ja, wat heel bijzonder is, de meeste van die vrouwen die schreven, dat waren toch vrouwen uit de hogere klasse die dan excelleerden in de dichtkunst. En het bijzondere is van Adriana van Rijndorp, zij was actrice en ze is de enige schrijvende actrice uit de 17e, 18e eeuw, waarvan een stuk bewaard is gebleven. We weten ook niet of er meer geschreven hebben. En dat maakt het heel bijzonder. En het is heel erg persoonlijk. Meestal zijn die stukken, gaat het toch over historische onderwerpen of de Nederlandse opstand of zoiets. Terwijl dit stuk gaat eigenlijk over haarzelf. De hoofdpersoon heet Adriana. Nou, dat is zijzelf. En wat zij doet is eigenlijk... Zij wordt voortdurend lastiggevallen door allerlei mannen die iets met haar willen. En in deze klucht geeft ze ze één keer allemaal van repliek. En dat doet ze door er eigenlijk een soort archetype van te maken. Dus de een die heet Windbreker en de ander heet Kaalvink. Nou, dat zijn natuurlijk komische types dan. Die vragen haar allemaal ten huwelijk en die wijst ze consequent af. Ontzettend eloquent. Met zinnen als van, ik wil mijn vrijheid liever trouwen, dus, of houden, dus met jou zal ik nou trouwen. Ze omschrijft het huwelijk echt als slavernij. En dat is een heel apart geluid aan het begin van de 18e eeuw. Nou, nogal, maar eigenlijk een MeToo-dis avant la lettre. En dat dan in een klucht, dat roept de vraag natuurlijk op. Hoe ga je dat in 2023 in vredesnaam op toneel brengen? Nou, daar hebben wij één dag voor. Wij doen dat in een... Dus acteurs komen 's ochtends een theater binnen, 5 acteurs. Die weten niet wat ze gaan spelen, ik weet het wel. Ze krijgen van mij hun rol, we gaan er 1 keer doorheen en na 5 uur komt het publiek binnen. En dan onder hele hoge druk komt zo'n stuk tot stand en dat werkt ontzettend spannend. Ja. En dat doen wij komende zondag in Amsterdam in een prachtig grachtenpandhuis Bartolotti. In een hele mooie barokke balzaal. U heeft geen eens een toneel nodig om haar tot leven te brengen. Imre Bessanger, dankjewel voor dit gesprek. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Het kan gewoon Mozart zijn. Muzikus Orville Breveld maakte een televisieserie over kleurrijke historische figuren zoals de zwarte Mozart. De 100 mensen die aan dit boek meewerkten waren ook allemaal ongelukkig. Psycholoog Wouter Cornet. Na zijn boek De Gezellige Dikzak beschrijft hij nu hoe je met je brein het succes van je dieet bepaalt. Onno Blom bespreekt de boeken. Dit is een echte roman. En Kees Boonman heeft het over politiek bedrijven in campagnetijd. En niet dat gezever over op termijn en wellicht en misschien. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Onder wolkeloze lucht, op het mooiste witte zand. Cultuurhappen in steden, paella op het platteland. En nu even helemaal niks. Wij houden van uitbundige fiesta's, iets te lange siesta's. Van 1000 keer olé en 50 tinten oranje. Wij houden van vakantie in Spanje. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Zoveel

Dat leidt ook tot baldadigheden in Suriname, waarbij nu voor het eerst ook het parlement van Suriname is bekogeld en bestormd. Weliswaar natuurlijk niet zo massaal, maar dit is wel historisch. Ja, en hoe krijg je dan die geest weer terug in de fles? Moet ook de regering daar zich afvragen? Ja, nou, er zijn een aantal harde maatregelen gisteravond afgekondigd. De afsluiting van de binnenstad. En vandaag zijn de openbare markten en de winkels in de binnenstad gesloten. Dat is een ultieme poging van de president om de rust te laten doen toekeren. Ik heb begrepen dat er in de nacht ondertussen al een stuk of 50 aanhoudingen zijn verricht. Dat kan vrij makkelijk, omdat de hele binnenstad voorzien is van Huawei-camera's. En alles kan getraceerd worden. Dus dat is dan het effect daarvan. Maar en we moeten kijken kan of de komende week. Precies, want dat kan twee kanten opgaan. Hè? Die harde maatregelen, dan kan je denken, oké, dat wordt dan dus rustiger. Of mensen gaan zich daar tegen verzetten en dan wordt het alleen maar erger. Wat denkt u? Nou, ik heb de indruk dat het nu wel rustiger is geworden. En dat er zeker in het weekend geen oproepen zullen komen om opnieuw de straat op te gaan. Het zijn voornamelijk de vakbonden geweest, hè, die hun mensen hebben opgeroepen. Maar ik zie door allerlei beelden heen ook jongeren, scholieren, die het kennelijk voorzien hadden om in de binnenstad te gaan plunderen en te roven. Hè. Dus de gelegenheid maakt de dief. Ja. En dat is gebeurd. Hè. Dus En mensen die hadden opgeroepen om te gaan demonstreren, die heb ik nog niet gehoord met de reactie. Een van de bekende personen die in het verleden altijd gedemonstreerd heeft is die Paquito Biervliet. Die heb ik nog niet gehoord. Dus ook niet in een soort afkeuring van die bestorming van het parlement? Nee. Van hem heb ik nog niks gehoord. Maar de reacties die komen. Hè. Iedereen veroordeelt dat. Dus ja, alle winkeliersverenigingen, die zijn natuurlijk ontzet over wat er is gebeurd. Ja. Dus en de reacties ik verwacht niet dat er iets gaat gebeuren in het weekend, maar de vraag is hoe nu verder. En de reacties die gaan loskopen komen, dan gaan we u graag nog een keer spreken. Roy Kemmerijts, dank u wel. Volgende week is het een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Verslaggever Roel Pauw, die is daar nu. Die was er ook destijds en is nu dus weer in Oekraïne om te kijken hoe de situatie nu is. Roel, goedemorgen. Goedemorgen, Sander. In Kiev, rustige nacht gehad of luchtalarm? Vanochtend even een kort luchtalarm, maar voor de rest is het redelijk rustig. Mm-hmm. Ik ben donderdag aangekomen in het westen van het land. En als je dan oppervlakkig kijkt, dan zou je bijna kunnen geloven dat er helemaal geen oorlog meer is. Vrijwel alle barricades en checkpoints zijn opgeruimd. In een stad als Lviv is het straatbeeld zo op het oog heel normaal. Onderweg ook één keer een kort luchtalarm, maar niemand die er veel op uit doet. Snelwegen die gerepareerd zijn. Ja. Gerepareerd, ja, tankstations die weer opgelapt zijn. Het ziet er allemaal een stuk florisanter uit aan deze kant van het land dan bij mijn eerdere bezoeken aan Oekraïne. Toen er heel veel verwoesting was, toen zag je ook nog uitgebrande en kapotgeschoten tanks langs die snelweg richting Kiev. Dat is allemaal weg. Gisteravond kwam ik aan in Kiev en mensen vertelden mij dat dit de eerste hele dag was zonder stroomonderbrekingen. Dus dat is op zich wel knap. Nou, dat kon je ook wel zien, want de trolleybussen reden, de straatverlichting deed het en zelfs de Sofia-kathedraal, die hier om de hoek, die stond volop in de schijnwerpers. Dat was nog niet vertoond, als ik de mensen moet geloven. Nou, en ook daar hebben president Zelensky en premier Rutte, die bij me op bezoek was, het gisteren ook vast over gehad. Ze zijn ook op bezoek geweest bij een, of Rutte is op bezoek geweest bij een energiecentrale. Nederland levert een behoorlijke bijdrage aan het overeind houden van het elektriciteitsnet. De afgelopen maanden is daar voor 18 miljoen aan hulp naartoe gegaan. 50 vrachtwagens met transformatoren en dat soort spullen. Nou, en het lijkt dus steeds aardig te lukken om mensen te voorzien van stroom. Ondanks de aanhoudende aanvallen van de Russen. Ja. En ik bedoel, als je dan verder in Lviv, waar het dan eigenlijk nog het meest normaal is, als je daar met mensen spreekt, hoe zien zij het verloop van de oorlog een jaar nadat die begon? Nou ja, mensen die ik spreek, die maken zich toch echt wel zorgen over wat er rond de verjaardag van de oorlog zou kunnen gaan gebeuren. Over een week. Misschien heeft Poetin een vervelende verrassing in zijn binnenzak zitten. Grootscheepse raketaanvallen, zoals eerder is gebeurd, in oktober bijvoorbeeld. Dat kun je niet weten. En ja, laten we vooral niet vergeten dat er in het oosten van het land gewoon nog elke dag heel erg hard wordt gevochten onder zware winterse omstandigheden. Er ligt hier in Kiev nu ook weer een laagje sneeuw. En de verliezen zijn enorm. Niemand die precies weet hoeveel slachtoffers er in het afgelopen jaar al zijn gevallen. Daar worden geen officiële mededelingen over gedaan. Maar het zijn er veel, dat leidt geen twijfel. En dat was ook te zien op de Lysychakiv begraafplaats in Lviv, waar ik gisteren even ben gaan kijken. Een vrachtwagentje komt de partij zand brengen om de modderige paadjes tussen de graven begaanbaar te houden. En dat is wel nodig, want het is een komen en gaan van mensen op de grote begraafplaats van Lviv. Vaders en moeders die een kind hebben verloren, vrouwen die hun man hebben moeten begraven, zoals Olesa. Ja, hij is begraven hier. Загинув 18 липня під Бахмутом. Haar man Taras kwam afgelopen zomer om in Bakhmut. Він врятував своїх побратимів. Витягував з-під обстрілів і під час катрується. Tijdens een artilleriebeschieting probeerde hij een paar maten in veiligheid te brengen, maar daarbij stapte hij zelf op een mijn en kwam hij om. В нас двоє дітей, 4 роки, хлопчику 12 років. Ik heb twee kinderen, een meisje van 4 en een zoon van 12. En we proberen zoveel mogelijk ons gewone leven te leiden. Maar we komen hier elke dag. Het meisje springt vrolijk een beetje in het rond. Maar net als veel andere kinderen in Oekraïne zal ze opgroeien zonder vader. Ze is nog maar klein, maar ze weet dat haar vader nu op een betere plek is, zegt Olesa. En ik voed haar op met de gedachte dat haar vader een held is. En dat zij en haar generatie alles te danken hebben aan mannen zoals hij. Voor de vrouwen die in de weer zijn met het zand is dit eigenlijk niet hun normale werk. Maar veel mannen zijn het leger ingegaan en daardoor kampt Alexander Dmitriev, de beheerder van de begraafplaats, met een tekort aan medewerkers. Zeker omdat er bijna geen dag voorbij gaat zonder dat er iemand begraven wordt. Vandaag is zo'n zeldzame dag, maar alleen omdat het lichaam van een overleden militair niet op tijd vanuit het oosten kon worden gerepatrieerd. In het begin werden de doden op een ereveld binnen de muren van de begraafplaats bijgezet. Daar was plek voor 37 graven. Maar al binnen een maand was het daar vol en moest dit terrein buiten de muren in gebruik worden genomen. En het gaat hard. De teller staat nu op 328 mannen en 1 vrouw. Dat is alleen deze begraafplaats en dat is alleen in de stad Lviv. Tussen de meest recente graven staan bankjes waar het plastic van de verpakking nog omheen zit. De uitbreiding van dit kerkhof is nauwelijks bij te benen. Alexander Dmitriev's baan als beheerder van de begraafplaats gaat exact gelijk op met de oorlog. Want op 24 februari vorig jaar vertrok zijn voorganger naar het leger. Het afgelopen jaar waren er soms wel 6 begrafenissen op 1 dag. Dan was het zo druk dat hij de hulp moest inroepen van zijn kennissen. Maar gewoon wordt het nooit. 17 друзів є захоронено тут. Звичайно, це важче, чим зазвичай поховання відбувається. Er liggen hier 17 vrienden en bekenden begraven. Dat is het allerzwaarst. Також є декілька пропали безвісти. Ook dat zijn de geluiden, nu in dit geval vanuit Oekraïne, in de reportage van Roel Pauw. Gaan we weer even terug naar Suriname, want ik denk zomaar, Casper, dat dat ook de voorpagina's van de kranten beheerst. Dat klopt. De Surinaamse nieuwswebsite Star News meldt dat winkeliers worden opgeroepen om de deuren voorlopig dicht te houden. Op sociale media is te zien hoe winkeldeuren kapot worden geslagen en plunderaars met spullen naar buiten rennen. Onduidelijk is hoe lang de winkels en andere bedrijven in Paramaribo dicht zullen blijven. Om de vliegherrie draaglijker te maken, moeten rond Schiphol opnieuw huizen worden geïsoleerd. En de vraag is om hoeveel huizen het dan gaat, schrijft het Parool. Het kabinet houdt het op hooguit 1500. En daarmee vallen veel woningen onder de vliegroutes buiten de isolatieregeling die het ministerie nu voorbereidt. Volgens de geluidsnormen zou het niet gaan om 1500 woningen, maar om 5000. En wat de GGD en omwonenden betreft nog veel meer, schrijft de krant. Het UMC Utrecht legt zich nog niet neer bij de beslissing om de kinderhartchirurgieafdelingen te sluiten. RTV Utrecht meldt dat. Het ziekenhuis werkt momenteel aan een zienswijze om zorgminister Kuipers ervan te overtuigen dat de Utrechtse afdeling absoluut niet dicht mag. En het ziekenhuis beraadt zich ook nog op andere mogelijke acties. Kuipers maakte begin deze week bekend dat de kinderhartchirurgie in Nederland geconcentreerd wordt in Rotterdam en Groningen. Een Utrechtse chirurg noemt dat besluit onbegrijpelijk in de krant. Ik wil echt de barricade op, of de regionale op moet ik zeggen. Ik doe dat voor de kinderen, zegt ze tegen RTV Utrecht. Juist. Op steeds meer plekken in Limburg moet entree betaald worden voor grote carnavalsevenementen. Een lange tijd was het vanzelfsprekend dat evenementen met podia op pleinen in steden en dorpen gratis waren. Bijvoorbeeld door sponsoring en wat extra betalen voor een biertje. Hebben we het ook al over gehad. €3 is gangbaar. Die tijd lijkt zelfs voorbij. Robert Housmans is voorzitter van de BCL, de Bond Carnavalsverenigingen Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat entreeheffen, ja, dat is natuurlijk niet best voor de toegankelijkheid van het carnaval. Nee, dat is inderdaad niet al te best. Het vormt een extra drempel voor mensen om vaak deel te nemen aan openbare carnavalsverenigingen. En bij een volksfeest als carnaval is iedere drempel die gecreëerd wordt, zeker voor mensen met een iets smallere beurs, natuurlijk één te veel. Ja. Aan de andere kant, op het moment dat ze het niet doen, zeggen die evenementen, dan kunnen we het überhaupt niet meer organiseren. Heb je geen evenement? Kiezen tussen twee kwaden. Ja, kiezen tussen twee kwaden. Het is een zaak van het beheersen van de kosten. Vaak zijn de kosten een voortvloeisel uit verscherpte regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het in moeten huren van beveiligingsorganisaties, professionele EHBO, om in ieder geval het evenement te kunnen laten draaien. En let wel, je mag nooit concessies doen op veiligheid, maar het brengt wel extra kosten met zich mee. En dat zijn kosten die komen vanuit regeldruk. En als daar maatwerk wordt toegepast, dan is het misschien mogelijk om die regeldruk te verlagen. Ja. En als we dan ervan uitgaan dat er toch voor sommige evenementen betaald moet worden, zijn daar al voorbeelden van? Ja, er zijn heel wat voorbeelden daarvan. De start van carnaval in Limburg, dat heet de 11e van de 11e, die was dit jaar voor het eerste keer betaald. €11,11. Dan krijg je bijvoorbeeld een evenement als de start van het seizoen echt op de vrijdag voor carnaval. Het kanon van Balkon en Sittard, dat is betaald. En zo zijn er heel veel andere evenementen die eerder gratis waren, die nu inderdaad entree moeten heffen. Ja, het carnaval is natuurlijk al begonnen. Feestvierders op dit vroegtijdstip die zijn al op de benen. Mark Robin Visser, onze verslaggever, die stapte vanochtend in de trein, de Zoepkoel Express. Tja, een trein is dat voor carnavalsgangers die van Maastricht naar Venlo gaan. Zo, daar gaan we dan. Op goed geluk heet dat, hè? Wat zegt u? Op goed geluk. Bent u dan een beetje in de stemming? Ja, zeker. Als we moeten werken, werken we ook. Maar ja, moeten we ook kunnen feesten. U gaat er wel een beetje plezier van maken. Ja, zeker. Waarom niet? Ik loop even een rondje Schouwkum direct. Wij gaan de trein even schouwen met Anton Boer. Hij is de begeleider van deze speciaal gecharterde trein. Anton, ga je nou ook kaartjes controleren? Nee. Maar ik ga ze wel even welkom heten. Goedemorgen. Zin in? Hebben jullie alles al aan wat je aan moet hebben? Het is nog een beetje warm in deze trein, dus de trein is nog even uit. Maar voor de rest ben ik redelijk all in outfit. Ja. Zeg, hoe zit dat met die Zoepkoel? Heeft u daar ervaring mee? Geen idee, het is voor de eerste keer. Ja? Ja. Nou, het is een dubbeldekker, dus de mensen kunnen overal zitten. Maar er zijn nog niet heel veel mensen ingestapt, volgens mij. Nee, het valt wel een beetje tegen. Het valt een beetje tegen, maar de eerste stop is al heel snel. Valkenburg. In Valkenburg, en dan gaan we zo eens kijken hoe het daar is. Dit heet de Zoepkoel Express, hè? Hebben jullie daar ervaring mee, met de Zoepkoel? Nee, totaal niet. Dus de eerste keer van mij. U weet niet wat u te wachten staat? Ja, ik wel. Ja. Maar daar kan ik helaas niet over uitweiden hier. Nee, dat is nog te vroeg, hè? Is dat heel erg? Nou, erg. De terugweg is meestal erger dan de heenweg. Ja, want er gaat ook weer een trein terug vanmiddag, hè? De vraag is of jullie die gaan halen. Die gaan we zeker halen. Ja hoor, geen probleem. Zelf muziek meenemen is toch het beste gewoon eigenlijk. Dat, hè? Smakelijk trouwens. Dankjewel. Ik zie al een biertje. Proost. Ja, dank je. Even indrinken. Ja, zeker. Wil hier ook een. Strakjes, kom straks even bij zitten. Goed. En hoe is het dan verder georganiseerd, Anton? De mensen hebben dus een kaartje gekocht en dan krijgen ze nog een polsbandje, hè? Ze krijgen straks nog een polsbandje en de trein uitgereikt. En waar is dat voor? Daarmee kunnen ze in Venlo op het Stadshuisplein komen. Okay. Dat is het entreebewijs eigenlijk? Ja, dat is correct. Assé, moet ik even meekijken? Zeg, ja, er staat een piraat hier heel dreigend naar me te kijken. Oh, wat zegt u tegen dit is wel een. Wat zegt u tegen Napoleon? Oh, Napoleon, ik dacht dat u een piraat was. Maar ik zag u niet zo goed. Oh, ja. Ik schrik ervan. Het is nog vroeg, hè? Zeg, meneer Napoleon, dit is een speciale trein. Wist u dat al? Ja, dat weet ik. En hebt u ook net als iedereen een kaartje gekocht voor deze trein? Jazeker, ieder jaar weer, hè? 1950 hoorde ik. Ja, zoiets. Je hebt gewoon een bepaald budget en dat geef je uit. En ja, als het duurder is, dan zijn het wat minder biertjes. Ja. Ja, toch? En wat is uw budget, als ik vragen mag? Oeh, ja. Ja, dat hoeft niemand ze verder te weten. Gewoon tussen ons. Nee, dat hoort verder niemand zo, zie ik. Ongeveer? Nou ja, ik ga uit van iedere dag 111 euro. 111, mooi getal. Ja, toch? Kom je heel eind mee, toch? Ja, zeker, zeker. Goeie reis en veel plezier. Het gaat om het plezier maken, hè? Ja, daar gaat hij. De trein. 1250 mensen die hebben daar een kaartje voor gekocht. Maar die trein dan is ook weer gesponsord door een bekend biermerk. Nou ja, dat is de trend in het carnaval, denk ik. Of in elk geval, daar ga ik verder over praten. Want daar heeft hij meegeluisterd, Robert Housman. Voorzitter van de BCL, de Bond Carnavalsvereniging in Limburg. Is dit inderdaad de toekomst? Dus en betalen en sponsoring? Ja, het kan inderdaad een combinatie zijn. Wat we wel merken is dat sponsoring mede door de coronacrisis en de energiecrisis moeilijker is om op te halen. Er wordt minder gesponsord door bedrijven. Dat merken we ook bijvoorbeeld bij de wagenbouwers die afhankelijk zijn van sponsoren. Die maken die grote praalwagens. Mm-hmm. En we hopen dat dat weer aan gaat trekken. Want dat zou kunnen betekenen dat er wellicht weer straks geen entree gegeven hoeft te worden. En dat we weer dat verbroederingsfeest wat carnaval is met iedereen kunnen vieren en kunnen blijven vieren. Ja, maar als dat dan onder druk staat, om welke reden dan ook. En bedrijven, sponsoring, die dat leveren onvoldoende op. Ja, dan ga je naar de overheid kijken. Kunnen gemeenten geen subsidie geven? Nou, gemeenten kunnen in mijn optiek heel veel dingen doen. Eén daarvan is maatwerk leveren op de regelgeving die ze eisen aan de organisatie van het evenement. Er is vaak heel veel werk nodig om te komen tot een vergunning om überhaupt een evenement in de openlucht te kunnen organiseren. En er zitten vaak heel veel voorwaarden aan, zoals ik al eerder zei, zoals EHBO, beveiliging, et cetera, die geld kosten. Als daar met maatwerk naar gekeken kan worden, kan dat een hele hoop kosten besparen. Mm-hmm. Die hoeven dan ook niet opgehaald te worden. En natuurlijk, het is een cultuurfeest, het is een volksfeest, het is het feest van de verbroedering in Nederland. Laten we dat dan inderdaad ook toegankelijk maken. En dan is een subsidie misschien pers op zijn plaats. Dat was de serieuze boodschap. Zometeen hangt u de telefoon op en dan neem ik aan dat voor u toch ook het carnavalsweekend begint. Carnaval is voor mij op 11e van de 11e al begonnen. Daar begint het seizoen. Ja. En dit weekend wordt er uiteraard inclusief maandag en dinsdag deelgenomen aan de carnaval. En waar kunnen we u tegenkomen? U kunt mij tegenkomen in eigenlijk heel Limburg. Dit weekend en de komende 4 dagen nog. Nou, dat wordt behoorlijk kroeggelopen. Dan willen we het geluk hebben u tegen te komen. Robert Housmans was dat, voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg. Dank u wel. 3 voor het weekend. D66 trapt vandaag in Arnhem de campagne af voor de Provinciale Statenverkiezingen. Forum voor Democratie doet dat ook. Die partij heeft een ledendag in de Tweede Kamer. Kandidaten voor de Eerste Kamerverkiezingen worden daar gepresenteerd. En vanavond gaat naar verwachting tienduizenden Israëliërs opnieuw de straat op om te demonstreren tegen de plannen van de nieuwe ultra-rechtse regering. We hoorden dat eerder. Die wil de macht van het Hoge Rechtshof inperken. Veel inwoners zijn bang dat de democratie verloren gaat. Ik ben met mijn kinderen om te demonstreren voor democratie. Trying to preserve democracy in Israel for my kids. And for every kid of every religion and shape and color in Israel. Dat dus later in Israël, in Rotterdam, de halve finale van het ABN AMRO tennistoernooi. Talon Griekspoor neemt het op tegen de Italiaan Yannick Sinner. Sinner die won vorige week nog op het ATP-toernooi in Frankrijk. Een geduchte concurrent dus, maar toch staat Griekspoor vanavond zelfverzekerd op de baan. Hele grote jongen, hele goede speler, in vorm. Wint Montpellier vorige week. rolt zijn tegenstanders aardig op deze week. Dus ja, hele pittige uitdaging. Aan de andere kant weinig te verliezen. Ik sta zelf goed te spelen. Zelf ook nog niet veel verloren dit jaar. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit. Het zal heel zwaar worden, maar ja, wie weet. En wilt u weten hoe dat afloopt, dan moet u vanavond de radio aanzetten. Het verslag is dan te horen in het programma Langs de Lijn. Dat is pas vanavond. Eerst zometeen nog het nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Want het is weekend en ik zeg, maak er wat moois van. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van onder water met de mooiste vissen en prachtige piramides in het zand van de woestijn. En nu even helemaal niks. Wij houden van lekker all-in, genieten zonder zorgen, van shop, zoeks en mijmeren over de Nijl. Weg van de sleur en het stipte. Wij houden van vakantie in Egypte. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Zoveel redenen om te houden van Egypte. Ontdek het zelf, nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .net developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Ik dacht dat ik geen schulden had. Bleken de aanmaningen van